Sasa Uislamu, na hawa Waislamu wao katika nchi zao zimekosekana amani, kumeingia vita, basi kuna msingi miongoni mwa misingi ambayo wameikhalifu, na ndio Allah tabaraka wa taala akawaadhibu kwa hiyo. Lakini sasa sisi tunavyoamini kwa misingi ya da'awa yetu, na ndivyo ilivyo, Muislamu na kafiri, kafiri afanya makosa makubwa makubwa, miongoni mwa hayo ni kufuru yake, hamuamini Allah, haamini kama kuna kufufuliwa, hamuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu kafiri huyu, Allah subhanahu wa ta'ala huwa anampa muda na muhengahenga hapa duniani, tena anaweza akamfungulia dunia yake, akatamata ana dunia yake kwa wasaa kabisa, akaruzukiwa riziki pana, akapewa maisha mazuri mazuri, mpaka akaghafilika, akaona kwamba kile alichokuwa nacho ni sahihi, na kile anasubiriwa akhira. Ama Muislamu anapofanya makosa hapa duniani, na kama ikiwa hakurudi katika makosa yake mapema, Allah subhanahu wa ta'ala humwadhibu hapa duniani ili iwe ni kafara kwake yeye akhira. Sasa ndio ile waona haraka ya adhabu za Allah zinazowasibu baadhi ya Waislamu katika baadhi ya maeneo, pingine kwa kosa dogo kuliko lile walilofanya makafiri ambayo ni kosa kubwa. Kwa hiyo akili yako isimame hivyo, ione hivyo. Angalia Waislamu katika vita vya Uhud, Mtume sala salam ametoa amri tu, mliokuwepo kwenye jabali hilo msiondoki hapo juu, ni mamoja tumeshinda au tumeshindwa, amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamekuja makafiri na kufuru yao kwa ajili ya kuwapiga Waislamu na kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamekuja na dhambi kubwa kabisa. Wamepigana katika vita vya Uhud, lakini Waislamu waliikhalifu ile amri, watu waliteremka pale wakabaki wachache tu. Kwa kosa lile tu vita viligeuka, jambo likawageukia Waislamu, na masahaba zaidi ya 70 waliuliwa pale, miongoni mwa hao ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hamza aliwaadhibu pale pale Allah tabaraka wa taala. Pale pale Allah tabaraka wa taala aliwaadhibu kwa sababu ya mukhalafa waliofanya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawaadhibu Waislamu eh? Akikutakia kheri wewe anakuadhibu hapa hapa duniani kabla hujafika akhira. Ama makafiri huwakunjulia katika dunia yao, sanastadrijuhum min haithu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Anafanya istidraj, anawavuta kidogo kidogo, anawapa anawapa. Kwa hiyo usihurike na kipengele hicho, usihurike na hilo, sisi tayari tuna msingi huo. Kwa hiyo sisi tunaojidai Uislamu au tunaojinasibu na Uislamu, sisi Waislamu tukifanya makosa na huku tunajua kwamba hili ni kosa, basi kama hukurudi kwa Allah tabaraka wa taala, pingine ukaona adhabu yake hapa hapa duniani. Nasalu Allah taala alla yuakhidhana bidhunubina, اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك. نؤمن الله استعذبك ما كسيت سكتك الدنيا ولا آخر. نعوذ بالله من خزي الدنيا وعذاب الآخر. فسأو إسلام ومكود يكتو فنديش كيفاذ دين دين إهفاذي ونأيه شمي ونأيه لمدوي فأنا ما يليزو مريف دين تيفاذي وفيبي. Kwa hiyo nitakuja kulieleza vipi dini itahifadhiwa. Lakini Uislamu pia umekuja kuamrisha kuhifadhi nafsi. Nafsi za watu lazima zihifadhiwe. Dini haifai kuchezewa, na ukichezea dini hukumu yake ni kifo. Man badala dinahu faqtuluhu. Kadhalika nafsi, wakatabna alaihim fiha, na ndio sheria yetu pia, anna nafsa بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ili kuhifadhi nafsi, atakaye uwa nafsi, basi naye nafsi yake itauawa. Sheria imeweka utaratibu huo. Atakaye chezea dini pia naye atauawa. Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله سبحانه وتعالى مليلز حقيقة بنا فينجين ماليبو يا ولي أمباو يحاربون الله ورسوله ونمبي فيت الله نمتميواك ونفني محارب ديني ويسعون في الارض فسادا نوالينيزا وكيهانغايا katika ardhi kueneza ufisadi uharibifu malipo yao ay yuqattalu ni kuuawa vibaya vibaya au yusallabu au kusulubiwa au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf au kukatwa miguu yao na mikono yao kwa kupishana takatwa mkono wa kulia na mguu wa kushoto mathalan au yunfa min al-ard au kutoeshwa katika ardhi ukatoweka ujilikani uko wapi wapi uko wapi uko wapi watu hawajiuliko au kutiwa jela na mingineyo ukasafirishwa kupelekwa mbali uko ghaibuni dhalika lahum khizyun fi dunya hiyo ndiyo hizaya yao hapa duniani walahum fil akhirati adhabun adhim na wana wao kwa akhira adhabu kubwa إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلم أن الله غفور رحيم. اسبقوا ولا أمباو ولتوبوا قبل همجة وتيانغوفوني. وكتبيا متى كتنجز توبة قبل حاجة تيوه كوني حاجة كماتو. لم يكون دولة بس هاو تسميك. لكن كذلك katika upande wa nafsi Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza wazi wa katabina alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi na tumefaradhisha tukaandika humo katika Taurat na ndivyo ilivyo kwenye Qur'ani kwa sababu Allah amezungumzia Taurat inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada فلا تخشوا الناس واخشوني. الله سبحانه وتعالى لبيزومزيه مساله التورات alafu akaja katika aya inayofuatia akasema wakatabina alaihim fiha na tumeandika tumewaandikia wao humo hata kwenye Taurat utakwenda utalikuta ile jambo kwamba nafsi italipwa kwa kuua nafsi nafsi itauawa kwa kuua nafsi yani wewe ukiua ukimua mtu kwa vigezo vya kisheria ambavyo vimewekwa nafsi ikiwa hivi na hivi na hivi ukiua nafsi hii malipo yake utakiwa na wewe uwawe kwa masharti haya na haya na haya na haya kwenye kitabu ya mlango wa kisasi na mambo ya jinayati yametajwa haya walaina bilaina litatobolewa jicho kwa kutoboa jicho jingine umemtoboa mtu jicho lake na lako litatobolewa hakuna zahamu haki za binadamu kila mmoja ana haki ya kuishi naam kila mtu ana haki ya kuishi lakini maadamu huyu amevunja haki ya fulani kuishi na yake na itavunjwa isiishi maadamu ametoboa jicho la mtu si kwamba umeua alafu ukafungwa jela miaka 10 si uadilifu kwa nafsi lazima zilinde sheria imekuja kulinda nafsi tukitaja nafsi ni roho ya mtu nafsi ni mwili wake jicho umetoa jicho la mtu umekata pua ya mtu na wewe utakatwa pua umekata upande mmoja na wewe utakatwa upande mmoja sasa katika kuua wewe uliua mtu labda umemtilia sumu au umempiga ngumi kifo chako kitakuwa ni kwa upanga tu hakuna njia nyingine umempiga risasi tutakupiga upanga yani sheria na mahakama ya Kiislamu itatoa hukumu hiyo na serikali itatekeleza hukumu hiyo utapigwa upanga kichwa chako kitengane na mwili kianguke chini kilie di kichwa kimeanguka huku, mwili uko huku. Hili jambo linatia hofu kwenye nafsi na watu hawezi kuthubutu kuchezea nafsi za watu. Si masala kuuana kisirisiri, hadharani watu waone. Kadhalika umekata pua ya mtu utakatwa pua, umekata sikio la mtu utakatwa sikio, umempiga mtu kichwa ukamngoa meno na wewe utangolewa meno, tabaki yote mna mapengo. Ndio uadilifu katika Uislamu. Na kwa hilo nafsi zitalindwa, damu za watu zitalindwa, watu hawatachezea damu za watu. Kwa hiyo ana ufafanuzi mrefu. Kadhalika al-aqlu, sheria ya Kiislamu imekuja kulinda akili. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo vitapelekea uharibifu wa akili ya mwanadamu, sheria imevipiga vita, na wale wenye kufanya hayo wamepigwa vita. Miongoni mwa vitu vyenye kuharibu akili za watu ni matumizi ya ulevi, vilevi kwa aina zake zote ikiwemo mihadarati. Kuna ambayo sheria imeweka adhabu yake kwa kiwango chake, lakini kuna mingine yameachiwa mamlaka hayo kwa watawala, na baadhi ya watawala wa nchi ambazo wanatumia sheria ya Kiislamu wametoa adhabu kali zaidi kwa wale wenye kutumia mihadarati. Pombe imetajwa katika sunna, Mtume SAW amepiga haddi, na wengine katika masahaba wakaongeza haddi pale kwa ta'zir. Amekutwa mtu amekunywa pombe na ikathibitika kwamba amekunywa pombe hiyo kwa hiari yake, atapigwa mbati 40 na 40 nyingine ni za ta'zir, atapigwa bakora, atachapa. Si masala ya kuwachapa walevi barabarani, la, ile ni hukumu ya kisheria, italetwa katika mahakama, itafanywa upelelezi na uchunguzi. Mashtaka yakithibiti kwake yeye, atasimamishiwa haddi. Hiyo ndio sheria ya Kiislamu. Ama wale wanaoeneza mihadarati, kwa wale ambao washawahi kupanda ndege za Saudia au hata washawahi kusafiri kuingia ndege yote ya Saudia, kuna vikadi vya kujaza zile za kuingia istimara, zile fomu za kuingia ili ukagongewe pale, umeandika kabisa hukumu ya kukamata, hukumu ya mihadarati ni kifo, tena umeandika maandishi mekundu. Kuna mmoja siku moja anasema, sasa kwa nini sasa, iko wapi aya, iko wapi hadithi? Ukirudi katika innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada, nafasi hiyo ipo tayari, lakini pia jambo limeegemezwa kwa mtawala, kwa utauawa ta'ziran. Na kweli wanawaua wanaofanya tarwiji za mukhaddirat katika mujtama, na ni jambo moja baya sana ambalo limeenea katika mujtama. Leo ni familia gani haikuguswa na mambo haya ya mihadarati, na watu wamepoteza uwezo wao na akili zao na utu wao, kwa sababu ukishakuwa na wewe na watu wa mihadarati kwenye familia yako, kama ni ndugu yako au nani yako, mjomba wako, basi hapo si kwamba hamna mtu, bali mna mzigo ambao hamwezi kuubeba, na ni uharibifu unafanywa na watu. Na wengine ni watu wanaonekana ni watu wana heshima, ni watu wana mamlaka, ni watu wana uwezo, lakini wanayafanya haya mambo, lakini kwa kuwa halikulindwa hili jambo kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, amani inatoweka katika jamii. Hakuna jambo baya kama kuwepo kwa mateja katika mtaa, hamna amani. Anaweza akachukua kitu cha thamani ya milioni moja akaenda kiuza kwa shilingi 10,000, akili si yake, lakini wako waliochangia katika kuliharibu jambo hili. Sasa kama halikudhibitiwa hili kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, athari yake itakuwa ni kubwa na amani haitakuwepo. Sheria ya Kiislamu imekuja kulilinda hili. Watu wakiachwa wavute bangi tu, wanywe mapombe tu, ndio pale utaona watu waendesha magari ovyo, waendesha vipando vile ovyo, wanafanya mambo kwa israfu, mambo kwa uharibifu, wataharibu mali, wataharibu kila kitu. Amani itatoweka, mtu aweza akapiga akaua nini alikuwa kalewa. Ah, bangi bwana, ni vitu ambavyo vinaleta uvunjifu wa amani. huko kwenye maklabu na kwenye kadha wa kadha, kwenye mapombe, watu kutwa wapigana na kutoana ngeu. Nini? Kwa sababu ya jambo hili halikudhibitiwa kwa msingi wa sheria. Katika mambo ya msingi ambayo vile vile sheria imekuja kuyalinda ni mali. Mali ya mtu ni haki yake na haitakiwi kuingiliwa ila kwa msingi wa kisheria. Huna ruhusa wewe ya kudokoa mali ya mtu pasi na idhini yake. Na hapa pia pana maelezo marefu. Na mali isipolindwa ikawa kuna wizi, ujambazi, unyang'anyi, uporaji wa mali kwa dhulma, amani haiwezi kuwepo. Watu hawezi kuwa na amani. Kuna maharamia, kuna majambazi, kuna hakuna amani kwa sababu watu hawatasalimika katika mali zao. Kwa sheria imekuja kulinda hili, na ndio maana Allah tabaraka wa taala pia akaweka adhabu, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. Katoa amri ya kukata kabisa mwizi mwanamume na mwizi mwanamke, kateni mikono yao. Lakini sheria imeweka utaratibu, kila kitu, namna ya kukatwa hiyo mikono, namna, mali gani itakayopelekea mtu akatwe mikono, ni nani mwenye mamlaka hayo. Si mambo kwa kuholela. Mkono utakatwa wapi? Je, akiiba tena atakatwa wapi? Maelezo ya ahlul ilmi na ahadithi zimekuja katika kueleza hilo. Hayo ni malipo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Lakini mali inatakiwa ihifadhiwe, na ndio maana katika mambo ambayo hayasameheki, unapokuwa umefanya umevunja wewe, mfano umemwibia mtu wewe pesa zake, labda alikupa uaminifu, bwana simama hapa dukani kwangu kiasi cha siku kumi au mwezi, mimi mwenyewe nakwenda kwenye shughuli fulani, alafu nitarudi hapa, wewe nishikie hapa. Kipindi kile kile ukawa unampiga dharba wewe, wamuibia. Umeachiwa na mjomba wako duka, ukawa wamuibia rafiki yako au baba yako au nani, waiba wewe pale. Sasa siku ya kiyama wewe tubia utakavyotubu, lakini kama hukurudisha ile mali uliyoiba, utakuja nayo siku ya kiyama, utakuja nayo siku ya kiyama. Wangapi hawajaiba? Na kusema wangapi wameiba itakuwa sio sana. Lakini wengi ukiangalia asili za mali zao, mtu atasifiwa, akajenga bwana, mashaallah, mtu ana akili atasifiwa. Bali wengine huiba mali za umma, mali ya umma haiba. Nini? Kwa sababu hakuna msingi wa kulinda mali. Mali za umma si mali za kuchezea. Kuna ndani yake maskini, kuna mafakiri, kuna mayatima, kuna wajane, kuna wagonjwa, kuna watu aina mbalimbali wamekosa huduma fulani kwa sababu wewe uliiba. Sasa mali isipowekewa utaratibu wa kulindwa, matatizo ni makubwa sana, makubwa sana. Hayatamhusu mtu mmoja mmoja kama yeye, bali itahusu yuko katika mustawa, kama ni mustawa wa kitongoji au kijiji au mtaa au wilaya au mkoa au, yani uharibifu wake ni mkubwa kabisa. Kwa mali lazima ilindwe, na sheria ya Kiislamu ikaweka misingi madhubuti ya kuhifadhi mali za watu. Wattaqu karaima amwali nnas wattaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm alqiyama. Kwa hiyo hili nalo pia sheria ya Kiislamu imekuja kulilinda, na kama halitalindwa basi amani haiwezi kuwepo. Lakini pia sheria ya Kiislamu imekuja kulinda heshima za watu. Huruhusiwi kuvunja heshima ya mtu, na kama itavunjwa heshima basi amani itatoweka. Mja hamjawahi kusikia watu wamepigana kwa sababu ametukanwa? Kanitukana bwana, kanitukania babangu, kanitukania mama yangu, kanitukana mimi mwenyewe, watu wakapigana, pengine wakauana katika hilo. ukoo na ukoo watu wakapigana kwa sababu ya hayo, familia hii na familia ile, mji huu na mji ule, paka ingia uhasama wa muda mrefu kwa sababu ya kuvunjiana heshima. Sheria ya Kiislamu imekuja kuweka utaratibu wa kulinda heshima za watu, na miongoni mwa hayo ikaweka haddi ya qadhf. Haddi yani adhabu ya kusingizia. Uislamu katika ahkamu zake na mahakama zake zinahukumu kwa dhahir, hazihukumu kwa mambo yaliyomo ndani ya nafsi. Utakapomtuhumu mtu fulani mzinifu, sheria yakwambia lete ushahidi. Ushahidi unaotakiwa, watakiwa ulete mashahidi hawa wanne. Kwa mfano, wakaja mashahidi wanne, watatu wakasema sisi tumeona, wakaona lile tendo likifanyika bila ya upingamizi yoyote, ule mmoja akasema mimi niliona tu waliingia, lakini kuona hasa, kwa sababu Mtume SAW anasema kama vile kijiti cha ule ujiti wa kupakia wanja unavyoingia katika kile kidude chenye wanja, uone hivyo. Sasa ikiwa watatu wametoa ushahidi, mmoja hakutoa ushahidi, basi nyote mtatandikwa bakora. Watu watatu, sababu ushahidi umeambiwa watu wanne. Au yule mwenyewe akiri, akiri yule mwenyewe kwamba ni kweli mimi nifanya, tena mara nne, kama alivyofanya Maiz bin Malik. Au kama ni mwanamke, basi akutwe na mimba, na akikutwa na mimba hata ambiwa tuambie ni nani aliyekutia mimba, hata ulizwe hivyo. Yajulikana kisheria kwamba huyu hawezi kujitia mimba mwenyewe, wala mimba haiwezi kuota tu, yuko aliyefanya hivyo. Kisheria haimuulizi ehe, bwana nani huyo, akamtaa gani, siyofanya hivi, ala ulizwe, kwa sababu hakupatikana na yoyote. Kwa hiyo kauli yake itachukuliwa yeye tu. Mtu alikuja kwa Mtume SAW akamwambia, Rasulullah, ni mwanamke, inni zanaitu, mimi nilizini, na hii mimba nilionayo ni mimba ya zina. Ala haya, ami yake nani, mchukue huyu kakae naye mpaka atakapojifungua utuletee. Hakuulizwa kwamba ehe, nani kafanya kazi hiyo, hakuulizwa. Ule mwanamke akaenda akajifungua, alipojifungua akaja na mtoto wake, ya Rasulullah, tayari ushajifungua huyo. Akamwambia, nenda kamlee, umnyonyeshe mpaka ajitegemee kula. Akaondoka na mtoto wake, akaja kwa Mtume baada ya muda, amebeba mtoto wake na kipande cha mkate, mtoto anatafuna, kuonyesha kwamba ya Rasulullah, sasa huyu kashaanza kula mwenyewe. Basi akachukua mtoto akaweka pembeni, mwanamke akafungwa nguo zake vizuri, akapigwa mawe akafa. Alafu Mtume SAW akamsalia, akamswalia, ah, ya Rasulullah, unamsalia mtu huyu, mtu amefanya zina, amezaa? Akaambia, la, laqad taba taubatan, mwanamke huyu ametubu toba ambayo lau iligawanywa kwa watu wa Madina ingewatosha. Sawa, kwa ule ukweli aliyoonyesha. Lakini nataka kusema hakuulizwa ehe, nani, ambapo sisi kwetu sisi kiishara, akizungumza kwa ishara tu, jama mmoja hivi mrefu mrefu, ah, tushamjua huyo nani, huyo huyo tushamjua sisi. Sio, watu watakwenda kumdhalilisha, watafanya kadha, pigia tafanywa kadha wa kadha, hata akisema sio kweli, lakini watu aani. Sasa sheria ya Kiislamu imekuja kulinda heshima za watu pia, hutakiwi kuliingilia. Kati ya kuhifadhi heshima za watu, kati ya kuzilinda zile heshima za watu, ni watu kutoingiza nasabu zao kwenye nasabu za watu. Kama mwanamke anakwenda kuzini nje na yuko ndani ya ndoa akapata mimba, alafu akasema, amwambie yule mume wako huyu, haya tutafanyaje? Akubali sasa? Ili ni jambo baya, na mwanamke atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama. Kwa sheria imekuja kulinda mali za watu, imekuja ni heshima za watu, na katika hizo ni kulindwa nasabu. Na ndiyo maana sheria ikaweka msingi wa ndoa, ili nasabu zichungwe, ajulikane fulani baba yake fulani, ibni fulani, ibni fulani. fulani ni ibn fulani, ibn fulani, tofauti na wanyama vinaweza kuzaliwa vifaranga 12 na mtetea mmoja, kila mmoja na babake, huyu babake, huyu ule babake, ule. Kadhalika mbuzi hawana nasab, bali pingine hata ngamia harfun abuha au harfun harfun akhuha abuha min muhajjanatin wa ammuha khaluha qawda ushimlilu. Ngamia mmoja tungepumzika kwanza, lakini sheria ya Kiislamu imekuja kuvilinda vitu hivi. Sasa vitu hivi vikivunjwa ndipo amani inapotoweka. Kwa hiyo insha Allah katika mazungumzo yanayofuatia nitakuja kueleza vitu hivi viwili. Kitu cha kwanza ni sababu zinazopelekea kuvunjika kwa amani, kwa kufafanua haya niliyoyataja kwa kiasi fulani, lakini pia nitakuja kutaja njia, na hii itakuwa ndio kama ndio ile roho na uti wa mgongo wa maudhui hii, njia za kuzuia uvunjifu wa amani. Sisi kama tunaojinasibu, sisi wafuasi wa da'wa hii tunaojinasibu na as-salafia, tutaweza kulithibitisha vipi jambo hili la ulinzi na kulinda amani, na wito wetu sisi ni upi? Tuiambia nini jamii? Ndio tutakuwa tunaelewana. Kwa hii ndio kweli roho au ule uti wa mgongo wa hii maudhui, lakini yote aliyozungumza ni kama vile njia ya kuingia katika maudhui hiyo. Kwa hiyo tumuombe Allah jalla wa ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula nimezungumza kwa ujumla, lakini na maswali yanakuja kwenye vichancha vidogo vidogo. Mimi maudhui yangu yako, mfano mtu auliza kwamba je, nini hukumu kama ikiwa niliiba mimi kwenye duka la mjomba wangu mathalan, hivi ni katika vile vidokezo vya maudhui nimezungumza, lakini maudhui yenyewe imesimama kambi na ina mambo mengi, maswali mengi ya kuuliza. Sasa tukipata wasaa tutayajibu maswali, baadhi ya maswali, lakini hebu tubaki katika ile nukta ya msingi. Mimi niulizeni zaidi katika upande wa kimtazamo wa da'wa salafia juu ya mambo tofauti tofauti katika suala hili la amani. Haina maana kwamba haturuhusiwi kuuliza masuala ya kifiki na mengineyo ya furu'i katika yale yanayozalikana kupitia maelezo, lakini kuna jambo la msau mambo ya msingi hasa. Kwa hiyo tukipata wasaa tutayajibu haya maswali, lakini jambo la msingi tutakuja kuelezea suala la sababu au njia za kuweza kulidhibiti jambo hili la au kulihakikisha jambo la amani kuwa linapatikana katika jamii tunayoishi. Watu tumekuwa ni wepesi sana wa kuathirika na wasiokuwa Waislamu au wasiojitambua, lakini kiasi kikubwa watu wengi, hata wale wanaonekana ni wataalamu, huwa wanapelekwa na hisia na ushawishi wa wanasiasa. Wanasiasa ambao wanaonekana hawajui chochote katika dini, lakini utakuta mtu ni msomi, amesoma dini vizuri kabisa, au amesoma mambo ya kilimwengu vizuri kabisa, lakini utakuta katika misimamo yake na mielekeo yake yeye anagurutwa na wanasiasa. Wanasiasa ambao wengi kwa asilimia kubwa si wa kweli, na kikubwa wanachopigania ni maslahi yao ya kilimwengu. Siwezi kusema tumbo yao tu, maslahi ya kilimwengu, maslahi mapana kabisa. Sasa watu wanavutika na watu hawa, wakaacha ule mwongozo wa sawasawa ulioletwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya ni mambo ya kusikitisha. Sasa sisi tutakiwa tujenge uwezo wa wao tuwashawishi sisi, tuongoze sisi, si wao tushawishi wao, yani wao tushawishi sisi, haiwezekani. Sisi hatutakiwi kuongozwa na fikra zao na ushawishi wao. Sisi tunaokaa kwenye madarasa na kusoma na kusikiliza, ha hatustahiki kuongozwa na ushawishi na hisia na maslahi ya wanasiasa. Wanasiasa ambao twawajua, leo atasema hili, kesho atalikanusha hili. Vile vile hili alilosema jana atakuja kulikanusha kesho, kwa lugha ya ajabu kabisa. Tunaona kwamba jamaa kadanganya, lakini bado atakudanganya dhahiri shahiri, alafu atakudanganya tena hivyo hivyo na wewe utakubali, alafu atakudanganya tena vile hivyo hivyo, tendelea kukudanganya na wewe ukubali. Faida ya kusoma nini? Faida ya kujua ni nini? Kwa hiyo sisi tutakiwa tutofautiane na watu ambao hawana muongozo, na kadhalika sisi tutumie fursa yetu kuwaongoza watu katika usawa. Kuna mengi ya kuyazungumza katika nukta hii, na mimi nitawazungumza sana wanasiasa katika hili insha Allah, lakini tusikubali kuburutwa. Kuna mtu mmoja, mzee mmoja alikuwa anasema tukubali kuwa na njaa, lakini tusikubali kuwa na kuwa vichaa, tukawa mafakiri wa akili, tuburutwa tu akili zetu, tusikubali jambo hili. Na uzuri da'wa yetu sisi ina uwazi. Nitakupeni mifano na katika ngwe ya pili insha Allah nitakuja na baadhi ya mifano, lakini mashekhe wanaolingania da'wa salafia hapa duniani wamekuwa ni wawazi katika mambo haya ya uvunjifu wa amani, na wamekuwa mstari wa mbele, lakini kwa masikitiko ni kwamba wanapuuzwa sana, kwa sababu wanaonekana imma kama vile vibaraka au kama watu wasiojielewa, hawajui dunia. Yaani matusi ambayo yalikuwa yakielekezwa kwao, ukizungumza lile jambo la sawa, watu wanakuona kwamba huyu atakuwa ni kibaraka, huyu anatumiwa, huyu yuko katika kulinda maslahi ya kundi fulani. Kwa ndio maana akasema vile, atatoa aya, atatoa hadithi za kulinda kundi fulani na watu fulani, kuwalinda wenye mamlaka mathalan. Hizi ni tuhuma zimepelekwa kwa maulamaa wakubwa kabisa, kina Ibn Baz, kina Ibn Uthaymeen, kina Al-Fawzani na wengineo katika wanachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Hawa wanachuoni wa dola, hawa wanaongozwa na Fahadi, hao Fahadi bin Abdul Aziz, wanachuoni vibaraka wa Saudi Arabia. Lakini mambo yanakwenda yanabadilika, inafika wakati sasa yale waliosema maulamaa wa dawa salafia na yale walioyakemea na yale walioelekeza ndiyo yanaonekana yalikuwa yana maslahi kuliko yale walioambiwa na mashekhe zao wa kiharakati. Mashekhe wanahamasisha, mashekhe wa kiharakati, wafuasi wa Muslim Brotherhood, al-Ikhwan al-Muslimun, wanahamasisha watu wafanye maandamano, wafanye mapinduzi. Ndio waliohamasisha huko Algeria, ndio waliohamasisha Tunisia, ndio waliohamasisha Misri, ndio waliohamasisha Syria, ndio waliohamasisha Yemen, ndio waliohamasisha Iraqi, kila mahali wao ndio wanahamasisha kwamba watu wafanye. Ndio waliohamasisha Libya, wakatoa fatwa. Dr. Yusuf Al-Qardawi aambiwa bwana, watu wafa karibu watu 2000, watu elfu ngapi washakufa mpaka sasa? Sema wafi hata watu 40,000, lakini Qadhafi au Muammar al-Qadhafi atoke madarakani, isimamishwe daula ya Kiislamu. Aliyesema wacha watu wafe tu, lakini dola isimame. Dola iko wapi? Haya, Muammar al-Qadhafi ashauawa, nchi imepinduliwa, hiyo dola ya kina al-Qardawi iko wapi? Na maulamaa walizungumza wazi, jamani, hiyo ni fitna, mtaharibu nchi yenu mliyojenga kwa miaka mingi, fanyeni subra. Huyo mtawala ni mwanadamu, utafika siku ataondoka duniani, lakini nyinyi rudini kwa Allah. Mna madhambi mliyoyafanya, Allah amewasaliti na mtawala huyo, bakini katika utiifu wenu, bakini katika taa yenu kwa mtawala, msifanye uvunjifu wa amani, iltawaharibu hilo. Hao ni baraka tu, mashekhe hao, mashekhe ubwagwa hao. Na huyu tuambia wanaharakati mbio na maandamano na kadha, maandamano jamani, hiyo sio njia sawasawa, haifai kufanya vitu namna hiyo, ni uharibifu, ni kujenga mazingira magumu ya dini. Watu wasikia hao ni vibaraka, hao wanalipwa na Mayahudi na Marekani, hao masalafi wanalipwa na Mayahudi na Marekani, ni vibaraka hao. Haya yote yamesemwa na yanaendelea kusemwa na sehemu mbalimbali, watu wanatuhumiwa, lakini kihakika hasa yale yanayozungumzwa na masalafi katika kila mahali duniani ndiyo yaliyokuwa na maslahi na umma wa Kiislamu, bali ndiyo mafunzo sahihi ya Uislamu. Sasa sisi tusiburutwe na hisia za wanasiasa. Wanasiasa wanawajia watu katika baadhi ya vitu vya kilimwengu au katika baadhi ya vitu ambavyo akija hapa kishona kwamba hali imekuwa ngumu, wanafunzi au watu wanasoma kwenye vyuo kwa wingi wanamaliza hawana kazi, atakuja na sura ya ajira. Uchumi umetetereka kidogo, hali imekuwa ngumu, biashara zimekuwa zifanyiki kwa usawa, watu wanakuja na agenda hiyo, njaa. Na ukiangalia kweli umeathirika kwa njaa, ufanya biashara hii, ufanya hii kodi kadha wa au atakapokuwa mtawala ni dhalimu mathalani, anawatesa watu, anawaumiza watu, watu watakuja na jambo hilo, wataliingiza hapo, ili mradi watakuja kwa mujibu wa nyinyi mlivyo, ili wawatoe katika msingi wa sawasawa. Msikubali kutoka nyinyi, cha kuangalia Uislamu wenu unawafunza nini katika hilo. Sasa tutakuja kuyaona haya, Uislamu unatufunza nini katika hali kama hizo, ili tusidanganyike na maneno ya wanasiasa. Sisemi kwamba yale wanayozungumza yote ni uongo, pengine jambo la kweli, fulani kamuua fulani, fulani kamfunga fulani, fulani kamfilisi fulani, fulani kamfanya kadha fulani, pengine mambo yanaweza kutokea kama ni kweli. Sisi msimamo wetu nini? Uislamu wafundisha nini? Hilo ndio jambo la msingi. Sasa wewe unatakiwa uangalie Uislamu wako katika hali, kila hali. Si Uislamu wako wa kwenda kuswali na kufunga, lakini mambo ya kijamii na mambo ya kitaifa, mambo ya kiutiifu, mambo ya raia na mtawala, kwamba wewe huhusiki katika mambo hayo. La, unahusika. Mimi nitaka niishie hapa, ili iwe ni kama sehemu ya kwanza na kama utangulizi wa maudhui yangu hii ya ahamiyatul amni fil Islam. Tufahamu tu kwamba amani ni kitu chenye thamani na ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizotuneemesha, basi tusikufuru neema hii kwa mikono yetu. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi lahu qutu yawmi fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Hili ni jambo la kulizingatia, ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuizingatia, wakati hasanahu al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahiha. Amefanya tahsini Sheikh al-Albani, amesema hadithi hii ni sahihi hasan katika baadhi ya vitabu vya hadithi. Kwa hiyo ni hadithi ambayo imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule ambaye atapambaukiwa miongoni mwenu hali ya kuwa ni mwenye amani kwenye nyumba yake, katika jamii yake, ni katika nafsi yake na watu wake, na ni mwenye kuondoshewa au ni mwenye afya katika kijiwili chake na ana chakula cha siku yake, huyo ni sawasawa na mfalme. Ni kana kwamba amekusanyiwa dunia na pambizo zake. Nasalullaha lana tawfiq wa sadad. Tumomba Allah tawfiq na sadad katika mambo, na atupe mwongozo na njia ya sawa tuweze kuifuata, na atubainishie njia za batil, njia za upotevu tuziepuke. Kipindi cha pili kitakuwa ni baada ya al-Maghrib. Sasa hivi mtakuwa na nafasi ya kujiandaa kupumzika. بعد المغرب إن شاء الله ترويتنا موضوعه. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.